Tweede Pinksterdag organiseert de stichting Wieleronde aan Dijk en de Wielerclub West-Friesia de Noord-Hollandse districtskampioenschappen voor junioren, nieuwelingen, veteranen, dames en amateurs in aan Dijk. De toegang is gratis. Deze kampioenschappen worden mogelijk gemaakt door Cultura, het adres voor uw zakenlunch, koffietafel, koud buffet, bruiloften en partijen aan de Kleingouw in aan Dijk. Midas Scheepstechniek. Voor levering, onderhoud, plaatsing en reparatie van buitenboordmotoren, scheepsdiesels, accu's en navigatieapparatuur aan de Dijkweg 326 in aan Dijk. Knipping kunststof kozijnen. Bezoekt u eens onze mobiele showroom bij Cultura in aan Dijk. En barrestaurant Buurtjeshaven met het unieke uitzicht op het IJsselmeer. Kom op Tweede Pinksterdag naar de wielerronde van aan Dijk.